Книга пророка Амоса, розділ 5. Слухайте це слово, яке я виголошую над вами, жалобну пісню, доми Ізраїля. Упала, більш не встане Ізраїлова діва, лежить на власній землі навзнак, і нікому її підвести. Бо так говорить Господь Бог. У місті, що виступало 1000 в похід, зостанеться лиш сотня. У місті ж, що виступало 100, зостанеться лиш 10 для дому Ізраїля. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля. Шукайте мене, і житимете. Бетелу не шукайте, та й до Гілгалу не ходіть, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю, Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа, і житимете, інакше він кинеться, немов вогонь, на дім Йосифа і пожере його, і нікому буде в Бетелі його гасити. О ви, що обертаєте у полин правосуддя і що кидаєте на землю справедливість. Той, що творить косаря та квочку, перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну, що кличе води моря і на поверхню землі їх розливає. Господь, ім'я йому. Він насилає на потужного, мов блискавку, руїну, і спустошення приходить на твердиню. А вони ненавидять суддю у брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете вбогого і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники припишні, але вина з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших і які великі гріхи ваші. Ви, що утискаєте праведника, що берете викуп і відпихаєте убогого при брамі. Тому розсудливий мовчить такого часу, бо то лихий час. Добра шукайте, не зла, щоб могли жити і щоб Господь, Бог сил, був з вами, як то ви кажете. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Може, Господь, Бог сил, змилується над решткою Йосифа. Тому так, каже Господь, Бог сил, Адонай. По всіх майданах лемент буде, і по всіх вулицях будуть кричати. Ой, леле, леле, плугатаря закличуть до жалоби, до плачу тих, що вміють пісень похоронних. І по всіх виноградниках плач буде, бо я перейду серед тебе, каже слово Господнє. Горе вам, що прагнете дня Господнього! Навіщо вам той день Господній? Він темрява, не світло. Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя, або, ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б гадина вкусила. Хіба ж бо день Господній не буде темрява, а світло? Не пітьма без просвітку? Мені осоружні, мені обридли ваші свята, ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви, я їх не прийму. На ваші мирні жертви згодованої скотини я й не погляну. Усунь від мене твоїх пісень, гомін. Гри твоїх арф я слухати не хочу. Нехай тече, неначе води, справедливість і правда, як ріка потужна. Чи ви, доме Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом 40 років? Ви візьмете Сіккута, вашого царя, і зорю Бога вашого, Кіюна, бовванів ваших, що ви їх собі наробили. Тому я виселю вас за Дамаск, каже Слово Господнє, Бог сил, його ім'я.